ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับรุณและผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสิ่งที่พระสงฆ์จะมาพูดทางรายการวิทยุท่านผู้ฟังมีเรื่องเดียวเป็นไปได้อยู่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องธรรมะถ้าจะมากเรื่องไปกว่านี้ก็จะมีอยู่แค่4เรื่องคือไม่เรื่องทุกข์ก็เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่าทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือเรื่องอริยสัจ4หรือถ้าจะเอาให้มันมากเรื่องไปกว่านั้นอีกก็มีอยู่8เรื่องคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่สัมมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องพวกนี้แหละท่านผู้ฟังที่พระสงฆ์จะมาพูดทางรายการวิทยุได้ท่านผู้ฟังฟังที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีรายการวิทยุเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์ต่างๆก็พยายามหาเรื่องพวกนี้แหละท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องพูดเรื่องพวกนี้กันอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอนภิกษุให้พูดอยู่ละในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้นี่แหละแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดคำว่าแจ่มแจ้งนั้นก็มีความแจ่มแจ้งทั้งโดยบทเพียรชนะว่ามีความหมายอย่างไรอย่างไรแล้วก็แจ่มแจ้งทั้งโดยอัตถะว่ามีนัยยะมีความหมายเบื้องลึกมีความหมายระหว่างบรรทัดอยู่อย่างไรอย่างไรทั้งอัตถะและพยัญชนะเพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรทำไมเราต้องมาทำความแจ่มแจ้งในเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้เพราะว่าท่านเนี่ยบอกไว้อย่างดีแล้วอย่างหมดจดแล้วอย่างลึกซึ้งแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคำว่าบอกไว้อย่างดีทั้งโดยอัตตาทั้งโดยพยัญชนะลึกซึ้งหมดจดแล้วจึงเป็นการสมควรจึงเป็นการเหมาะสมจึงเป็นความดีงามที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจทั้งโดยความหมายโดยเนื้อหาโดยนัยยะต่างๆเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองด้วยแต่ก็มีประโยชน์ทั้งกับคนรอบข้างเราด้วยบุคคลที่มีใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะหรืออาจจะไม่ต้องถึงเต็มเปี่ยมก็ได้มีธรรมะอยู่ในใจบ้างคนอื่นรอบข้างเราก็จะได้รับธรรมะที่มีอยู่ในใจของเรามากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแต่คนที่มีธรรมะน้อยหน่อยคนที่อยู่ข้างๆเราก็อาจจะได้ประโยชน์จากเราน้อยหน่อยก็ตามปริมาณธรรมะที่มีเช่นบางคนรู้จักจะแบ่งปันกับคนนี้เท่านั้นพวกกันพวกอื่นฉันไม่แบ่งไอ้พวกที่เป็นพวกกันก็ยังได้รับการแบ่งปันมีการให้ทานก็ยังได้รับประโยชน์จากธรรมะที่มีอยู่ในใจของเขานั้นถึงแม้จะนิดหน่อยก็ตามก็ยังได้รับประโยชน์คนที่จิตใจมีธรรมะมากคนรอบข้างก็จะได้รับประโยชน์มากไม่ใช่แค่บุคคลเท่านั้นยังขยายรวมไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยเช่นแต่คนที่ไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยยุงก็ได้ประโยชน์จากเรานะจากการที่เราไม่เบียดเบียนเขามีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตได้รับอานิสงส์กันไปจากธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจของเราอันเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วดีจริงๆหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราจะไม่ต้องมาถกเถียงกันด่าว่ากันทิ่มแทงกันด้วยเรื่องที่มันดีๆเนี่ยมันไม่สมควรฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะของอะไรที่มันดีๆบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นไปเพื่อจิตเบื้องสูงแล้วเราต้องมาทิ่มแทงด่ากันว่ากันมีเรื่องราวเพราะว่าไอ้ของดีๆเนี่ยมันไม่สมควรของดีมันไม่น่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีเข้าใจนะของดีๆมันน่าจะทำให้เกิดเรื่องดีๆท่านพระอนุนนี่ท่านเป็นตัวอย่างในการคิดนึกที่ดีแต่ตอนที่ท่านจะปรินิพานญาติของท่านทั้งสองฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำนี้ก็มีญาติท่านกลุ่มหนึ่งฝั่งแม่น้ำนั้นก็มีญาติท่านอีกกลุ่มหนึ่งว่าทั้งสองฝั่งนี้จะมีการแย่งอัฐิธาตุของท่านกันแต่ก็แสดงว่าการด่ากันแก่งแย่งกันอาจจะเลยเถิดไปถึงการใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างเพื่อที่จะแย่งอัฐิกันเนี่ยก็จะมีท่านเป็นเหตุ ถ้าจะมีฉันเป็นเหตุให้มีการทำไม่ดีฉันนี่แหละจะเป็นเหตุที่จะทำให้ระงับความไม่ดีนั้นถ้าเราจะมาทิ่มแทงด่าว่ากันด้วยเรื่องที่มันดีๆเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นการเกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่แบบผิดพลาดเป็นความผิดพลาดของผู้ที่ทิ่มแทงนั้นด่าว่ากันนั้นนี่เป็นตัวอย่างเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเอามาให้ฟังท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของระหว่างนายช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะกับภิกษุที่ชื่อว่าอุทายีในพระสูตรนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าพระหุเวตนิยสูตรมาในช่วงให้ฟังคำพุทธะเมื่อวานนี้ท่านมาฟังได้ฟังเนี่ยจะได้ฟังพระสูตรนี้อันนี้มาในคัมภีร์ชุดที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายแล้วก็อยู่ในเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ97อันนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่าพระหุเวทนิยสูตรก็หมายความว่าเวทนาที่มีหลายอย่างในบทความเนื้อหาในพระสูตรนี้ก็ไปเหมือนกันกับอีกในคัมภีร์ชุดหนึ่งที่เรียกว่าสังยุตตานิกายมีข้อความที่จะเรียกว่า 95% เลยเหมือนกันเป๊ะก็ว่าได้แต่ที่ชื่อว่าปัญจกังคะคือเรื่องของนายช่างไม้ก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบทเพียรชนะมันเหลื่อมกันนิดนึงอยู่ในเล่มที่18ข้อที่409ข้าพเจ้าจึงนำเนื้อหาที่มันเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันแล้วก็ใช้ชื่อเรื่องทั้งสองเรื่องนี้แหละเรื่องพหุเวทนิยสูตรแล้วก็เรื่องของนายช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะรายละเอียดตรงที่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเริ่มเรื่องตรงนี้ก็คือนายช่างไม้ท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าปัญจกังคะข้าพเจ้าได้นำเรื่องของนายช่างไม้มาให้ท่านผู้ฟังฟังละเมื่อสัปดาห์ก่อนคือเรื่องของอนุรุทธสูตรที่นายช่างไม้นี้ได้นิมนต์ท่านพระอนุรุทธะกับหมู่ภิกษุรวมกัน4รูปไปฉันที่บ้านก็ได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเจโตวิมุตต์ในพระสูตรที่2ที่นำมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนายช่างไม้อันนี้ก็คือพระหุเวทนิยสูตรและเรื่องของนายช่างไม้นี่มีอยู่3เรื่องด้วยกันนุรุตตสูตรนี่ก็อันหนึ่งพระหุเวทนิยสูตรนี่อีกอันหนึ่งและเมื่อวานนี้ก็ได้นำส่วนต้นของพระสูตรที่3ที่มีเรื่องของนายช่างไม้คือสมณะมุนทิกสูตรมาให้ฟังด้วยซึ่งใน2พระสูตรแรกคืออนุรุตตสูตรแล้วก็พหุเวทนิยสูตรนี้เป็นเรื่องที่นายช่างไม้ไปคุยกับภิกษุนั่นคือท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระอุทายีส่วนในพระสูตรที่3คือสมณมุนทิกะนี้นายช่างไม้ได้มาทูลสนทนาปราศัยกับพระพุทธเจ้าเองในเรื่องของพหุเวทนิยสูตรที่นายช่างไม้ได้มาคุยกับท่านพระอุทายีก็คุยกันเรื่องเวทนาท่านผู้ฟังเวทนาคือความรู้สึกแต่ความรู้สึกว่ามันมีกี่อย่างกันแน่ความรู้สึกเนี่ยนายช่างไม้ก็ไปถามท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีก็ตอบตามที่พระพุทธเจ้าบอกละว่าเวทนามี3อย่างนะคือสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาท่านพระอุทายีว่าอย่างนี้สุขเวทนาคืออะไรท่านผู้ฟังมันก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นเองทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั่นเองทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่ก็จัดไว้เป็นหมวดที่3เช่นบางทีเรารู้สึกถึงลมหายใจของเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทั้งสุขมันก็ไม่ใช่ทั้งทุกข์นะมันก็เป็นทุกขมสุขเวทนาละกันอันนี้เป็นต้นมี3อย่างนี่คือท่านพระอุทายีบอกเอาไว้ท่านพระอุทายีเอามาจากไหนท่านพระอุทายีก็เอามาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเวทนามี3อย่างทีนี้นายช่างไม้ก็บอกว่าไม่นะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไว้3อย่างแต่ว่าไว้2อย่างคือสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาเท่านั้นเพราะว่าไอ้เจ้าทุกขมสุขเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขอันสงบอันประณีตจึงไม่ได้จัดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีได้แค่2อย่างนี่เขามีความเห็นต่างกันแล้วตรงนี้นายช่างไม้เห็นอย่างหนึ่งพระอุทายีก็ว่าไปอย่างหนึ่งพระอุทายีก็บอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่ามีเวทนาแค่2อย่างแต่เวทนามี3อย่างแต่ก็อธิบายอย่างเดิมสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาพระพุทธเจ้าว่าเวทนามี3อย่างเนี่ยนายช่างไม้ปัญจกังคะก็ยืนยันกันครั้งที่2นะผู้ฟัง ม่ใช่ไม่ใช่สามอย่างไม่ได้ต้องสองอย่างเพราะว่าอาทุกขมสุขเวทนานี่มันเป็นสุขอันสงบประณีตไปแล้วไม่ได้มาจัดรวมตรงนี้พระอุทายีท่านก็ไม่ยอมท่านผู้ฟังว่าเอ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นทำไมว่าอย่างนี้มีสามอย่างก็ต้องสามอย่างสิทุกสุขแล้วก็อทุกขมสุขสามอีกรอบที่สามท่านผู้ฟังนายช่างไม้ก็ไม่ยอมไม่ใช่สามอย่างก็ว่าแล้วไงว่าอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยเป็นสุขอันสงบระงับประณีตมีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละคือสุขกับทุกข์นั้นไม่สามารถจะยินยอมกันได้ลงกันไม่ได้ทีนี้แล้วทำยังไงล่ะคือท่านก็ไม่ได้ด่ากันว่ากันนะในพระสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องตรงนั้นแต่จริงๆเป็นยังไงไม่ทราบแต่ตอนมาตรงที่ท่านพระอานนท์ท่านบวังว่าท่านพระอานนท์เนี่ยได้ยินถ้อยคำเจรจาระหว่างท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้และจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทราบว่าทั้งสองนี่ไม่ยอมกันละคนหนึ่งว่าสองคนหนึ่งว่าสามพระพุทธเจ้าอธิบายให้ท่านพระอานนท์ทราบท่านผู้ฟังในที่นี้ว่าเวทนาเนี่ยสองอย่างก็มีนะเรากล่าวเทศนาบรรยายเอาไว้เนี่ยสองอย่างก็มีสามอย่างก็มีสี่อย่างก็มีห้าอย่างหกอย่างสิบแปดอย่างสามสิบหกอย่างหรือแม้ถึงขนาดร้อยแปดอย่างก็ยังมีอันนี้เป็นธรรมะที่เราประกาศไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนั่นคือพูดไว้อย่างดีแล้วท่านผู้ฟังเข้าใจไหมว่าธรรมะที่เป็นของดีของดีเนี่ยแล้วคุณจะมาทําความไม่ดีอาศัยธรรมะที่ดีๆแล้วทําความไม่ดีให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาทะเลาะทิ่มแทงวิวาทบาดหมางกันอยู่แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นถึงความที่ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วพระองค์ตรัสไว้ตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าชนเหล่าใดชนเหล่าใดแต่เมื่อธรรมะอันพระพุทธเจ้าแสดงอยู่โดยปริยายอย่างนี้เนี่ยชนเหล่าใดไม่สําคัญร่วมกันไม่พอใจร่วมกันแก่กันและกันว่าเป็นธรรมะอันพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วถ้าเขาไม่สําคัญร่วมกันว่าอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนะเขาจะมีการทิ่มแทงกันบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะท่านฟังนะคนที่วิวาทกันพระธรรมะเนี่ยแสดงว่าไม่มีความยำเกรงในเรื่องของพระธรรมเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคนที่ทะเลาะกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากอาศัยเหตุธรรมะว่าเฮ้ยธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านพูดผิดแล้วฉันพูดถูกท่านว่าไงว่ามาแต่ถ้ามีการพูดไปในลักษณะนี้โต้กันด้วยเรื่องธรรมะแบบนี้แล้วเป็นเหตุให้มีการวิวาททะเลาะกันแล้วเนี่ยฝ่ายที่ทะเลาะกันนั้นก็แสดงว่าไม่มีความยำเกรงในธรรมะเพราะไม่ได้สําคัญเลยว่าธรรมะนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วถ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วคือดีแล้วมันคือจบเลยถ้าเรามีความยำเกรงในพระธรรมมีความสําคัญร่วมกันว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วในตัวอย่างนี้คือเรื่องของเวทนาที่2อย่างก็มี3อย่างก็มีจนมากไปถึง108อย่างก็มีในนัยยะอื่นๆก็ยังมีเรื่องของอัตตาเรื่องของพยัญชนะบางคนกําหนดบทพยัญชนะถูกต้องอยู่แต่ว่าอัตตามีการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปเราก็ควรจะสําคัญความถูกต้องของบทพยัญชนะของที่บุคคลนั้นเขากําหนดอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีชอบแล้วถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะทะเลาะกันไม่ได้เลยก็จะเห็นส่วนที่ลงรับกันเห็นส่วนที่เหมือนกันหรือถ้าบางคนกําหนดบทพยัญชนะได้ไม่ถูกแต่ว่ามีความถูกต้องทางอัตตะมีความถูกต้องทางอัตตะคนที่เขามีความเคารพยำเกรงในธรรมะก็จะเห็นส่วนที่มันลงรับกันเหมือนกันถูกต้องกันแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปรับส่วนที่ไม่ถูกให้มันเข้ากันให้ได้หรือถ้าบุคคลที่พูดนั้นเขาไม่ถูกเลยทั้งบทเพียนชนะก็ตามทั้งอัฏฐะก็ตามแต่บุคคลที่มีความเคารพยำเกรงในธรรมะเนี่ยตั้งฟังเขาก็จะกลับมาที่ตัวแม่บทว่าอ๋อที่บทเพียนชนะท่านหมายถึงอย่างนี้เนี่ยมันที่ถูกเป็นอย่างนี้นะความหมายที่ถูกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พยายามที่จะปรับแก้ให้มันถูกต้องละมีการลงรับกันมีความสามัคคีกันให้เกิดความสามัคคีกันให้ได้ในตัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังในตัวอย่างนี้ ที่กรณีของนายช่างไม้ปัญจกังคะและท่านพระอุทายีเนี่ยถ้าทั้งสองคนแต่ถ้าทั้งสองคนจะไม่ทะเลาะกันเอาก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นทำความเข้าใจก่อนว่าเวทนา2อย่างกับเวทนา3อย่างที่นายช่างไม้กับท่านพระอุทายีพยายามที่จะต่อสู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเวทนา2อย่างคือเวทนาทางกายและทางใจคือบางทีเราไม่เจ็บกายอ่ะถูกเขาด่าเงี้ยมันเจ็บใจเว้ยแต่กายมันไม่เจ็บหรือบางคนเจ็บป่วยทั้งร่างกายแต่ว่าใจยังสู้แต่ร่างกายก็แค่เจ็บมีทุกขเวทนาทางกายแต่ทุกขเวทนาทางใจไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางกายทางใจ2อย่าง3อย่างก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนา5อย่างก็คือความสุขทางกายความทุกข์ทางกายความสุขทางใจคือโสมนัสความทุกข์ทางใจคือโทมนัสแล้วก็อุเบกขาอันนี้คือเวทนา5อย่าง6อย่างคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นคือบางทีเราดมกลิ่นที่มันไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยก็เกิดเวทนาขึ้นอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากินอะไรที่มันร้อยอร่อยมากๆเลยก็เป็นสุขเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเป็นต้นนั่นมีทั้งหมด6ทางเข้ามาตรงนี้ทีนี้6ทางที่เข้ามาตรงนี้ก็ทำให้เกิดเวทนาทางใจได้จึงมีเวทนา18อย่างนะมาฟังคือเวทนาทางใจที่เป็นสุขนำไปถึงโสมนัสเป็นทุกข์คือโทมนัสแล้วก็เป็นอุเบกขาในที่เกิดจากไอช่องทาง6ทางนี้เช่นบางทีเราดมกลิ่นของหอมน้ำหอมใครไม่รู้แม้หอมหอมเกิดเป็นโสมนัสทางใจในที่เป็นผลมาจากสัมผัสทางจมูกเป็นต้นหรือเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่เป็นความทุกข์เรื่องที่ผ่านมาแล้วโอ้ยมันทุกข์ใจเหลือเกินอันนี้ก็เป็นโทมนัสในที่เกิดจากสัมผัสทางใจเป็นความคิดเป็นธรรมารมณ์มากระทบแล้วก็เกิดเป็นโทมนัสขึ้นอุเบกขาคืออะไรคือความวางเฉยทั้งหมดฟังเช่นเราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วก็วางเฉยได้ไม่ได้สุขหรือไม่ได้ทุกข์แต่เสียงนั้นมากระทบหูก็เฉยเฉยไปเป็นอุเบกขาไปแต่อุเบกขาเกิดที่ไหนเกิดที่ใจผ่านจากทางอะไรผ่านจากสัมผัสทางหูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีทั้งหมด18อย่างใช่ไหมมีช่องทางทั้งหมด6ทางแบ่งเป็น3อย่างคือสุขทางใจทุกข์ทางใจโสมนัสและโทมนัสแล้วก็อุเบกขาคูณกันออกมาก็ได้18อย่างส่วนเวทนา36อย่างท่านผู้ฟังนั่นคือเอาช่องทางทั้งหมด6ช่องทางนี่แหละนะแล้วก็เอามาแบ่งเป็น3ส่วนอย่างที่ได้แบ่งเมื่อสักครู่คือความรู้สึกที่เป็นสุขทางใจคือโสมนัสโทมนัสความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขานั่นนี่ก็จะได้18อย่างแล้วนะแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วน18 2 36สองส่วนไหนคือส่วนที่จากเย่าเรือนกับส่วนที่ด้วยหลีกออกจากเย่าเรือนหมายความว่าไงเย่าเรือนนี้ก็คือหมายถึงเกี่ยวกับทางที่ยังเป็นไปทางกามอยู่เป็นความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็กามสัญญาอันนี้เป็นไปทางใจเช่นกินอาหารอร่อยฟังดนตรีเพราะอันนี้คือโสมนัสทางเย่าเรือนที่เป็นไปทางลิ้นแล้วก็ทางหูส่วนเรื่องทางใจก็คือคิดเรื่องที่มันเป็นไปในทางเย่าเรือนคิดถึงทางกามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการมาสัญญาทางใจแต่เป็นความคิดในทางกามล่ะแล้วเกิดความสุขขึ้นเช่นคิดว่าจะทำอันนี้กินจะไปกินอันนั้นจะไปซื้ออันนี้นี่ก็เกิดความสุขขึ้นอันนี้ก็เป็นโสมนัสทางใจเนื่องด้วยเย่าเรือนส่วนที่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนท่านผู้ฟังก็คือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกามแต่จะมาเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยมีความสุขทางใจใช่ไหมเนื่องโดยการหลีกออกจากเย่าเรือนอันนี้ก็เกิดขึ้นหรือความสุขทางหูที่เกิดจากการหลีกออกจากเย่าเรือนเช่นฟังเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามเช่นคุณฟังเทศฟังแล้วโอ้มันมีความสุขใจแฮะอันนี้ก็ดีหรือเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินบิณฑบาตโอ้ก็มีจิตใจเนาะไปในการให้ทานใจนั้นก็มีโสมนัสที่เกิดจากสัมผัสทางตาเป็นทางหลีออกจากเย่าเรือนให้เกิดการให้การบริจาคส่วนเรื่องของโทมนัสก็เหมือนกันนะบ่าวังโทมนัสคือความทุกข์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเย่าเรือนก็มีเกิดขึ้นจากการหลีกออกจากเย่าเรือนก็มีและเกิดขึ้นจากเย่าเรือนก็เช่นว่าคุณกินอะไรที่มันไม่อร่อย หรือคิดเรื่องที่มันแบบเป็นความทุกข์หรือฉันคิดว่าฉันจะได้อันนี้แต่มันนั้นแต่มันไม่ได้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโทมนัสที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางใจที่เป็นไปในทางเย่าเรือนส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนล่ะเช่นบางทีเราต้องอดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอดทนต่อความร้อนอย่างเงี้ยผมร้อนมากเลยจะพยายามที่จะสร้างความอดทนขึ้นมีความอดทนไหมในใจมีอยู่แต่มีโทมนัสไหมมีด้วยนี่ก็เป็นสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นเป็นโทมนัสเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนหรือว่านั่งสมาธิอย่างเงี้ยพยายามที่จะนั่งสมาธิแต่มันไม่ได้มีความฟุ้งซ่านมีความจิตไม่สงบง่วงซึมโอ้ยเป็นโทมนัสขึ้นอันนี้ก็เป็นโทมนัสจากสัมผัสทางใจเนื่องโดยการหลีกออกจากเย่าเรือนนี่ก็มีอุเบกขาก็เหมือนกันท่านผู้ฟังอุเบกขาก็แบ่งเป็น2 อย่างนั่นคือส่วนที่เป็นเย่าเรือนกับส่วนที่หลีกออกจากเย่าเรือนอุเบกขานี่หมายถึงการวางเฉยในการวางเฉยได้ที่จากสุขเวทนาที่เกิดจากการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราวางเฉยได้เป็นอุเบกขาอันนี้ก็เป็นอุเบกขาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนหรือว่าเราใช้ของเครื่องไม้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัมผัสทางกายอันนี้นึ่งด้วยเย่าเรือนอยู่ละแต่ว่าก็ไม่ได้มีความไปคิดนึกแบบนั้นแบบนี้วางเฉยอยู่ได้ก็เป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางกายนึ่งด้วยเย่าเรือนไปมีทั้งหมด36อย่างและใน36อย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคูณกันออกมา36คูณ3ก็ได้108เวทนา108อย่างก็มีอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตรัสไว้สอนไว้ตรงนี้ที่มีส่วนที่เรียกว่าเป็นเวทนา4อย่างเนี่ยบางครั้งบางทีท่านก็ได้ตรัสถึงเวทนาที่เป็นสุขทางกายเป็นทุกข์ทางกายโสมนัสแล้วก็โทมนัสไม่ได้กล่าวถึงอุเบกขามี4อย่างแบบนี้ก็มีที่พูด5อย่างก็จะอุเบกขารวมเข้าไปด้วยในเวทนา2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่าง6อย่าง18อย่าง36อย่าง108อย่างนะมีหมดเลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้นะไม่ควรที่จะต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องของธรรมะไม่ควรบุคคลที่ทิ่มแทงกันทะเลาะกันด้วยเรื่องของธรรมะนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้สำคัญร่วมกันพอใจร่วมกันว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ตรัสไว้ดีแล้วแสดงว่าไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมเพราะว่าถ้ามีความเคารพความยำเกรงในพระธรรมว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยก็จะมีความลงกันได้อาจจะมีความเคารพในกันและกันจะมีความสําคัญร่วมกันว่าอันนี้ที่ท่านกล่าวมาถูกต้องโดยอรรถะหรือพยัญชนะอย่างไรอย่างไรก็ยังมีความสามัคคีกันเข้ากันได้เหมือนกับนมที่ผสมกับน้ํามันก็เข้ากันได้อยู่แล้วนะทีนี้ในตัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้เนี่ยที่ระหว่างนายช่างไม้ปัญจกังคะกับท่านพระอุทายีคือในเรื่องนี้คือไม่ได้ว่าเกิดการทะเลาะกันนะก็คือแค่ยังถกเถียงกันอยู่แต่ยังไม่ลงกันได้ก็จริงอ่ะแต่ยังไม่ถึงกับทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากยังไม่ได้ถึงกับด่าว่ากันละแต่ยังลงกันไม่ได้แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าท่านทั้งสองนี้เป็นผู้ที่ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมแต่จะมีความเห็นที่ต่างกันยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันตรงนี้ทีนี้ถ้าบอกเราจะใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษาท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านพระอุทายีบอกเวทนามี3อย่างอันนี้เป็นบทพยัญชนะที่เป๊ะเลยนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนานั่นคือโดยบทพยัญชนะเนี่ยเหมือนกันทีนี้นายช่างไม้ก็บอกไม่ใช่มี2อย่างอันนี้ครับพระเจ้าต้องการจะทําเป็นกรณีศึกษานะท่านฟังนะคือเป็นเคสสตัดดี้ไม่ได้หมายความว่าท่านทั้งสองนี้เขาไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมเพราะว่าในตัวเนื้อพระสูตรนี้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงความที่เขาทะเลาะกันหรือวิวาทกันอย่างไรต้องการจะทําเป็นกรณีศึกษาเฉยๆว่าในกรณีที่ช่างไม้ที่เขาบอกว่าเอ้ยจริงๆเวทนามีแค่2 อย่างคือสุขและทุกข์เนี่ยแต่ว่าทุกขมสุขเนี่ยไม่ได้เป็นตรงนี้นะมันเป็นสุขสงบอันประณีตไปแล้วเนี่ยแต่ถ้านายช่างไม้พูดอย่างนี้สิ่งที่ท่านพระอุทายีควรจะต้องตอบในกรณีนี้นั่นคือถ้าแม่นเรื่องบทพยัญชนะเนี่ยเราจะพบแล้วว่าช่างไม้นี่พูดคลาดเคลื่อนแต่เพราะว่า2 อย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าสุขทุกข์แต่2 อย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็เรื่องของทางกายกับทางใจแต่ว่าโดยความหมายโดยนัยยะความหมาย ที่นายช่างไม้บอกว่าอาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยที่บอกเป็นสุขอันสงบระงับประณีตแม่ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเฉลยไว้ตอนท้ายท่านผู้ฟังว่าสุขที่มันสงบระงับประณีตมันมีที่ลึกไปกว่ายิ่งไปกว่านี้อยู่ไม่ใช่ตามลำดับของที่นายช่างไม้ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะอธิบายในช่างไม้คนนี้ถึงความคลาดเคลื่อนในบทพยัญชนะที่นายช่างไม้นี้กําหนดเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อที่2 อย่างเนี่ยนะที่ท่านหมายถึงว่ามีเวทนา2 อย่างเนี่ยคือเป็นทางกายและทางใจนะไม่ใช่เรื่องของสุขทุกข์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสงบระงับประณีตเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกแบบหนึ่งนั่นคือไล่ไปจากความสุขที่เริ่มจากทางกามนั่นเป็นกามสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าสูงกว่ามีไหมมีคือความสุขที่เกิดจากฌานที่1แต่มันสงบกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าดีกว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังคือบทเพียรชนะที่ไม่เหมือนกันในพระสูตร2พระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายนะครับพหุเวทนิยสูตรกับที่มาในสังยุตตานิกายคือเรื่องของปัญจกังคสูตรนะตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าประณีตกว่าความสุขเนี้ยในพระสูตรของพหุเวทนิยจะใช้คำที่สั้นกว่าแต่ในพระสูตรของปัญจกังคในสังยุตตานิกายจะใช้คำที่ยาวกว่าแต่ก็มีความหมายเหมือนกันนะก็เลยเอามารวมกันอ่านให้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้กลับมาที่ตัวเนื้อหาของพระสูตรที่พูดถึงเวทนา2 อย่างบ้าง3 อย่างบ้าง3 อย่างบทพยัญชนะที่ถูกต้องคือเรื่องของสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขา2 อย่างบทพยัญชนะที่ถูกต้องคือเรื่องของทางกายและทางใจส่วนในความหมายของบทพยัญชนะที่ว่าสุขอันสงบระงับประณีตควรจะต้องไล่ไปตั้งแต่เรื่องของกามสุขนั้นไล่ขึ้นไปสูงขึ้นไปก็เป็นเรื่องของฌานที่1สูงขึ้นไปจากเรื่องของฌานที่1จะบอกว่าอันนี้เป็นดีที่สุดแล้วไม่มีอื่นยิ่งกว่าไม่ใช่มีสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าประณีตกว่าระงับกว่านี้ก็มีอยู่นั่นคือฌานที่2 อันนี้คือท่านพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับท่านพระอนนท์อธิบายถึงเรื่องของความสุขที่ระงับขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ขึ้นไปถึงฌาน2ที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมก็ฌาน3นะความสุขที่เกิดจากฌาน3ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มีไหมก็ความสุขที่เกิดจากฌาน4เหนือขึ้นไปล่ะถ้าใครจะบอกว่าฌาน4นี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดแล้วนะยังพูดไม่ถูกยังรับรองคำพูดนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ายังมีที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือขั้นของอรูปนะอายตนะขั้นอรูปไล่ไปตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงขึ้นไปอีกจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอายตนะขั้นอรูปละสูงกว่าฌานทั้ง4แต่ที่เหนือไปกว่านี้มีอีกไหมมีอยู่เพราะว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคือเวทนามันจะเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีแต่ที่มันดับไปเลยเนี่ยมีอยู่คือสัญญาเวทายตานิโรธนี่คือเวทนาดับไปเลยแม้ใครจะบอกว่ามีเวทนาที่มันเป็นสุขกว่านี้เนี่ยมันจะไม่มีหรอมันสูงสุดตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นคำถามที่ว่าอ้าวแล้วเวทนาดับไปจะว่าเป็นสุขได้ไงเวทนาดับไปแล้วมันจะไปมีสุขได้ไงมันไม่น่าจะมีสุขนะตรงนี้จึงเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้ท่านพระอนุนทราบว่าถ้ามีคนเขาถามมาอย่างเงี้ยดักคอมาอย่างนี้ให้ตอบเขาไปอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเวทนาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยหมายถึงสุขเวทนาอย่างเดียวความละเอียดประณีตเนี่ยของเวทนาที่ได้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาอย่างเดียวแต่หมายถึงเวทนาที่เกิดขึ้นในผัสสะอายตนะแบบใดๆที่จะมีความละเอียดตรงเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนั่นคือถ้ายังมีสัญญาเวทายตนิโรธเวทนานี้ดับไปแล้วก็จริงนั่นคือทุกข์ที่เกิดจากเวทนานั้นๆเนี่ยมันดับไปความทุกข์หมดไปแล้วเหลืออะไรล่ะคำตอบนั้นก็คือความสุขนั่นเองความสุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเวทนาแม่ไม่รู้จะอธิบายไงแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าบุคคลได้สุขในที่ใดพระตถาคตย่อมบัญญัติที่นั้นๆไว้ในฐานะแห่งความสุขอันนี้คือเรื่องของพหุเวทนิยสูตรท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้มีความเด็ดขาดมีความเฉียบแหลมมีความเฉียบคมมีความเมตตาแม้รวมอยู่ในบุคคลเดียวกันหมดเลยคือท่านก็ไม่ได้ชี้ไปว่าคนนั้นผิดนะคนนี้ถูกนะท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ท่านแสดงทำไปนะไม่ได้ชี้ไปที่ตัวบุคคลแต่ว่าแสดงทำไปว่า2 อย่างเป็นอย่างนี้นะ3 อย่างเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ที่ว่าละเอียดสงบระงับประณีตไปเป็นอย่างนี้นะ แต่ไม่ได้บอกว่าใครถูกไม่ได้บอกว่าใครผิดแต่แสดงถึงความเมตตาของท่านละว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้นะเรากล่าวไว้โดยชอบแล้วแต่เธอมีความเคารพยำเกรงเห็นพ้องลงร่วมกันว่าอันนี้คือธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วก็จะสมัครสมานสามัคคีกันมันไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดหรอกท่านผู้ฟังเลยในเรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้จำแจ้งกันทุกคนหรอกสาวกเนี่ยที่เข้าใจคลาดเคลื่อนก็มีที่เข้าใจอาจจะถูกแต่ถูกยังไม่ 100% ก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีความคลาดเคลื่อนกันในทางอัตตาก็ตามตามบทพยัญชนะก็ตามเนี่ยเราให้กลับมาที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันให้เรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่ตั้งซะก่อนในมีความเคารพความยำเกรงตรงนี้เราจะค่อยวิเคราะห์ไปตามบทพยัญชนะคนอื่นเขาเห็นว่ายังไงอะไรกันเราก็ค่อยว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันกลมเกลียวกันเหมือนกับน้ำนมเข้ากับน้ำอยู่ได้ในพระสูตรที่ชื่อว่าพหุเวทนียสูตรนี้กับเจ้านำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าถ้ามีการไม่ลงกันเนี่ยเรื่องของอะไรล่ะบทพยัญชนะหรืออัตถะพระพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอย่างแยกแยะแจกแจงไว้ให้ในที่นี้แล้วเรื่องของบทพยัญชนะที่ว่า2อย่าง3อย่างจนถึง108อย่างอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามีอยู่นะเรื่องของอัตถะที่บอกว่าสุขอันสงบระงับประณีตจริงๆเป็นอย่างนี้นะได้แยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจไว้ให้เป็นกรณีศึกษาระหว่างเรื่องของนายช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะกับท่านพระอุทายียังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของนายช่างไม้ปัญจกังคะที่อยู่ในสมณมุนทิกสูตรอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนก่อนๆนู้นแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงในที่นี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างการวิเคราะห์ในพระสูตรต่างๆหรือว่าเรื่องที่จะชี้แนะอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com หรือว่าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร